Magyar Péter szerda reggel szürreális beszélgetést folytatott a Kossuth Rádió, majd az M1 műsorvezetőjével. A leendő miniszterelnök másfél év után először kapott meghívást a közmédia élő adásaiba, noha a műsorvezetők kitartottak amellett, hogy igenis hívták őt. Az adást annyian hallgatták, hogy Sebestyén Balázsék műsorát is lenyomta. A kérdező, újságírónak nem nevezném, Kakukkel Tamás szinte mindent megtestesít, aminek el kell tűnnie a magyar közmédiából, kommentálta Szili Nóra, de hamar mémesült Gulyás Márton arckifejezése is, amit az interjú után láthattak a Partizán nézői. Vejszer Alinda is a riporter viselkedését minősítette. Roppant kellemetlen volt, fogalmazott. A leendő miniszterelnököt a beszélgetések után az MTV-je több dolgozója is megtapsolta. Az események másnapján kitört a parasztlázadás az MTI-nél, szó szerint így fogalmaznak abban a körlevélben, amelyben elkezdtek szervezkedni a dolgozók, akik a vezetőségnek közösen írt követelésüket már el is küldték. Ebben azt kérik, állítsák vissza a független, szakmai alapon nyugvó hírszolgáltatást, és szüntessék meg az eddig kézivezérlés gyakorló német Pitbull Zsolt hírigazgató felügyeleti jogkörét. Hát bizony ráférne. Többször elhangzott talán pont a Kakukkel Tamástól, hogy 600 ezer ember hallgatja most, hozzájuk beszéljen, tudod, ne nekem mondja, ne nekem mondja. Én nem tudom ezt a 600 ezeret, ezt honnan szalasztották. Tényleg ez valamilyen magas erélésű műsorhoz tartozhat, mert egyébként a lefedettsége a rádiónak az országos, de jelen pillanatban, valószínűleg abban a pillanatban ezt a 600 ezeret is sikerült egy rekordon túltolni. Nem nagyon pontos ez a kifejezés, hogy parasztlázadás. Ezzel a parasztlázadással már elkéstek. Közben lezajlott itt egy alkotmányos forradalom. Egy fülke forradalom. Igen, és ők most már nem jobbágyok, hanem polgárok föllettek szabadítva. Úgyhogy az, amit most csinálnak, az nem lázadás, ez a felszabadulás valójában. Az van, hogy a polgárság fölemelte őket magához, mert ők az idők végezetéig jobbácsorban maradtak volna, ha rajtuk múlik. Na ez egy probléma egyébként, ezzel kéne foglalkoznunk. Tehát, hogy figyelj, most a kampány utolsó hetében emberek előléptek, és azt mondták, hogy fújj, új, de szar ez az egész, én most hirtelen itt hagyom, és ez tök jó, üdvözlendő, és bárki bármikor megtérhet, és azt mondhatja, hogy elég volt, és ez szar volt, és megvilágosodtam, hogy ez rossz volt, de tényleg ezek az emberek asszisztáltak ehhez, tehát, hogy, és most meg persze tapsolnak, de mi a szarért nem tudtok kiállni magatokért? Ja. Mi az, ami ott tart téged egy ilyen munkahelyen, ahol feltörlik veled a padlót, ahol jobbágy sorba züllesztenek? Miért csináljátok ezt? Mi? Mitől félsz? Attól, hogy nem tudod kifizetni a számládat? Menj el az Aldiba pakolni árufeltöltőnek, ki fogod tudni fizetni a számláidat? Nincs ilyen, tehát nehéz az egzisztenciális. De én nem értem. De ha annyira zavar, sokkal igen. Hamarabb vége lehet. Én láttam önéletrajzokat. Van egy minimális bennetek gerinc. Ja, abszolút. Csatlakoznom kell. Tehát egyrészt valahol fáj, hogy ezeknek az embereknek ezt kellett átélniük, és nem vagyok teljesen részvételen, de ez úgy néz ki, hogy én elhiszem nekik, hogy örülnek, és ennyi. És nem mondom azt, hogy ezt én most elő kéne rájuk, adni, hanem nem kéne előadni. Bazd meg, ők dolgoztak azon a helyen, ahonnan igen. Egyáltalán fel kell állni, és hagy emlékeztessek, hogy Oroszországban, ahol a híradó élőadásában fölállt a nő, és elmondta a valóságot, ott 15 éves táborbüntetéssel, de minimum egy börtönnel néznek szembe, és onnan helyből elviszik őket. Ha egy koszorúval megjelentél, bazd meg a Navalnyi halálának a napján valahol, akkor így megkérték, hogy azt tedd el, meg tűnjél el vele. És abban az országban is felállnak emberek élőadásban, és elmondják, hogy mi lenne a helyes, és kockáztatják, bazd meg a szabadságukat, nem, hogy másik munkát kéne keresniük. Ugyanakkor én láttam önéletrajzokat az elmúlt mondjuk egy évben olyan helyekről, ami a MediaWorks vagy az MTVA alá volt beosztva, és úgy, hát így, hogy mondjam, átment rajtam az érzés, hogy kurva nehéz lesz így munkát kör. És olyan emberektől, akiknek tele volt ott a fasza, és el akartak jönni, nyújtották ki a rácson a kezüket, hogy vigyél el, és már nem volt idő. Tudod, vagy nem volt hely az űrhajón, vagy de tudod, ki lehet jönni, tényleg, hát nem hagy egy sziget. Együtt érzek, és sajnálom őket, de én is károsultja vagyok az elmúlt 16 évnek, Tehát én pofáztam, meg ti is pofáztatok, és nekem is lettek volna jobb lehetőségeim, meg én is mondhattam volna azt, hogy inkább befogom a számat, és akkor majd én is csinálok valamit, ami, ahol nem tűnök fel a radar alatt, és jól keresek, és izébe is tagozódhattam volna. Nem. Mert miért ne? De ti miért? De miért? És ezt a, mert hogy azt kéne, hogy megértsük most itt ebben a történelmi pillanatban, hogy minden egyes rendszert nem, a, nem csak azt tartja fent, aki fölülről lefelé kisugározza ennek az elnyomásnak a rendszerétnek az erőt, aki rád kényszeríti az akaratát, nem csak ő tartja fönt, hanem te, aki erre fogadókész vagy, aki azt mondod, hogy igen, ezt velem meg lehet csinálni, aki úgy megy haza 16 éven át ezekről a munkahelyekről minden este, hogy azt mondja, hogy amit csinálok, ez nem csak szar, ez nem egy szar munka, káros. Ezzel én embereknek ártok. Aki végig viszi a közmédiában ezeket a lejárató kampányokat, ahol embereket kicsinálnak, ahol megaláznak, ahol dehumanizálnak, aki ezeket a híreket szerkeszti, az mind tudja, hogy embereknek rosszat tesz. A következő, ebben a kétharmadban legalább legyen eszetek majd, jó? Dávid, győztünk, és most ebben a státuszban nagyvonalúnak kell lenni. Mindenki, akiben volt ellenérzés ezzel a rendszerrel kapcsolatban, volt rossz érzés, undor, amit visszafojtott, most ezt fölengedheti. Most ezt fölszabadíthatja magában, és mostantól ez lesz az érzelmi középpont. Az a viszolygás, amit éreztél, amikor el kellett végezned valamit, amiről tudtad, hogy helytelen, tudtad, hogy hazugság. De mondani kellett, mert elvárták föntről. Parancsra cselekedtem. A klasszikus Nürnberg. Én ebben nem tudok nagyvonalú lenni. Magyarázat az van, hogy éreztél magadban egy viszolygást. Éreztél magadban egy elfojtott ellenállást. Most ez az elfojtott ellenállás. Ez a személyiség mag. Mostantól jó. Ezt kell kiterjeszteni a teljes lényedre. Jó, hagyj haragudjak azért ezekre, mert nekem volt olyan, amikor az ATV-be egy csat után oda jön hozzám a folyosón az egyik megszólaló, és azt mondja, hogy tök jó, amit mondok, tök igaza van, vagy igazam van, egyetért velem, ő is ezt gondolja, de ő nem mondhatja, mert kirúgnák. Én meg azt mondtam, hogy ez akkor legalább ne rúgdos, bazd meg. Tehát, hogy ha már egyetértesz velem, akkor ne az legyen, hogy végig ütsz egy izével, egy husánkkal. De amikor forgott a kamera, akkor... Hát igen. Máshogy nyilatkozott meg. Akkor a jó Janicsárt azért el kell adni, hogy de csak de nem izéből, haragból, ő egyetért velem, de azért ütni kell a fejemet egy husánkkal, mert ezt várják el a munkaadói. Nem. Ilyen munkát ne végezzetek. Ez a kádárizmus szelleme. Kádár ilyen módon hajlította meg a komplett magyar társadalom gerincét. És zajlott az a 20 zavaros év, amikor két kurzus is fenntartott egy hűbéri láncot, két kurzus is fenntartotta a maga, két párhuzamos pecsétgyűrű versengett egymással, és az egyik pecsétgyűrű, az egy gyűrű legyőzte a másikat, és szervezett egy 16 éven keresztül tartó monolit feudalizmust. Úgy tűnik, hogy ezzel a 36 évvel még tartoztunk Kádárnak, hogy mindannyian megtanuljuk, hogy kitermeljük magunkban az ellenanyagot, ami a polgári normákhoz, a polgári attitűdhöz, a polgári szellemhez, a polgári öntudathoz kell. És úgy tűnik, hogy ez kitermelődött. Ezek a valakikben, nem ezekben az emberekben, most kell létrehoznod, figyelem, amit mondasz, és próbálom úgy értelmezni, hogy vajon érzem, hogy merre megyünk, kiegészítem egy kicsivel, tehát ez a fulladás, amit érezhettek, és most fenn vannak a felszínen. Én annyit kérek tőletek, mert én nem vagyok, hogy mondjam, én is nagyon szeretném, ha mind egymás nyakába borulnánk, pláne, hogy még egyet is értünk ezekkel az emberekkel, mert még ott van rengeteg, akivel még egyet se értünk. Uh-huh. És értük is aggódom. De az a helyzet, hogy ha legközelebb ugyanezt a fulladást elkezditek érezni, ne várjatok 200 méterig, meg 2 méter mélységig, hanem 2 centinél kell megmozdulni, különben ugyanez lesz a vége, és az a megmozdulás, ez nem kell, hogy úgy kinézzen, hogy akkor én ma felmondok, mert érzem, hogy ezt a legnehezebb, hanem vissza kell pofázni. Vissza kell pofázni. Hányszor üvöltöztem az ATV folyosóján, bazd meg, ült mindenki kusba, bazd meg, hogy hol van az a rész az adásból, amikor a Szijjártót a dzsuzsákkal összefüggésbe hozom. meg egyéb problémáim voltak. Nem volt sok, ezt elmondtuk a Partizánban, de amikor én fölbasztam magam, fölbasztam. Nem írtuk alá a szerződést az utolsó egy évre, azért, mert én semmit nem írok alá, amiben az a két szó egymás után szerepel, hogy etikai kódex. Mert egy vállalat nekem ne állítson etikai kódexet, mert az felülről jön, és ők nem fönn vannak, hanem valahol. És az, hogy te bepofázol, hogy ez bazd meg, ez tűrhetetlen, elmentek a kurva anyátokba, annak utána lehet, hogy az lesz a következménye, hogy majd kiraknak, de legalább ők raknak ki, ami perelhető, vagy hajlanak, mert nem törnek, és akkor elértél valamit. Állj ki magadért, mert azzal másokért is kiállsz, és semmit nem kell ezt csinálni, csak amikor föl vagy baszva, akkor baszd föl magad rendesen. Igen, meg és akkor majd valamilyen következménye lesz. Nem kell elkullogni, fölmondani önként kusban. És ennyit kellett volna. És ha mindenki ezt csinálna, akkor már nem is rugdosnának ki, mert akkor az lenne a norma, hogy nem lehet ezt megcsinálni a munkavállalóval, tudod? A másik, hogy te azt mondod, hogy azért, hogy állj ki magadért, mert akkor majd másokért is, meg minden. Figyelj, azért is, hogy téged se rugdossanak, mert ha te kiállsz, te ugyanazt várod el a többiektől, hogy ez legyen az alapvetés, ez legyen a norma. Így kell működnünk emberileg, ettől vagyunk társadalom, és nem egymással hadakozó szekértáborok, ettől vagyunk nemzet, és nem barbárok gyülekezete, hogy vannak erkölcsi mércéink, meg vannak alapszabályunk, amiket nem lehet felrúgni, és én se hagyom, hogy nekem felrúgják, és én se rúgom fel másnak. És akkor téged se fognak ütni azzal a husánggal, mert mindenki abban lesz, hogy nem akarom a másikat bántani pusztán azért, mert ezért kapom a pénzt, a fizetésemet, vagy mert fölülről ezt parancsolták. Viszont feltételezem, hogy ezek az emberek is a fülkében a Tiszával voltak. Tehát, hogy érted, mondom, én abban nem kételkedem, hogy ők mást akartak, csak ami a kezükben volt, azt igen, nem szól, igen, csak csak meghajlította a gerincüket Kádár, meg Acél, és a 20 év sem tett jót, és aztán visszarendeződött a Kádár rendszer. Egy ilyen nemzeti színű szalaggal átkötve, kb. És a régi reflexek újra elkezdtek működni, és mindenki ugyanúgy számolt ezzel a rendszerrel, mint amazzal, pedig annak Moszkva, és hát ugye emögött is ott állt Moszkva, de nem a Vörös Hadsereg, tehát amögött volt egy megszállás. Magyarország nem volt független állam. Most itt és volt. Most... Hát, FSB itt volt ugyanúgy. Az FSB itt volt mind a 36 év alatt, és hogyha van funkciója ennek az alkotmányos forradalomnak, amit lezajlott vasárnap, a 36 év lezárásának, mi volt a 36 évnek a legfőbb terhe, a legfőbb visszahúzó ereje? Az FSB, amelyik behálózta a magyar államot. Gyakorlatilag az történt, hogy 89 után, mivel nem lettek nyilvánosak az ügynökakták, mivel hogy a titkosszolgálatból ők nem lettek kitakarítva, a magyar állam részlegesen, időszakosan váltakozó mértékben az orosz titkosszolgálat túsza maradt. Az orosz titkosszolgálat itt maradt, és folyamatos befolyással élt a magyar állam működésére vonatkozóan. Ha most van valami funkciója, igazi nagy történelmi funkciója ennek a rendszerváltásnak, akkor az az, hogy amit 89-ben nem végeztünk el, azt most végezzük el, magyarul, és pucoljuk ki az FSB-t a magyar... az ügynökaktákat hozzuk nyilvánosságra, és tudod mit, tovább mennék, hogy még azóta is szerveztek bám ügynököket, akik az FSB alá vannak berendezve. Tehát én azt mondom, hogy most már azt is nézzük meg, hogy az elmúlt 16 évben, vagy az elmúlt 20, vagy 30 évben kidolgozott. Nem csak, nem a még mindig kevés. Még okay, mindig mond. Kevés. 1990-ben nekünk az azelőtti időszakkal volt elszámolni valunk. Oké, okay, nem 10-16, hanem mondjuk 25 évre legalább visszamenőleg. Tehát azért, tudod, mondjuk 56-ig, ha csak a Kádárból indulunk ki. És jól számoltam, hogy az 24-25 év. Most viszont vannak új titkaink, új rendszerből, amiknek semmi köze az oroszokhoz, amik ugyanúgy titkok, amely együttműködések alapján embereket 4-8-12 év múlva ugyanúgy lehet zsarolni. Tehát az a transzparencia, ami elmaradt 1990-ben az ügynökakták felé, annak a pótlása mellé követeljük a transzparenciát a mostani titkokkal kapcsolatban. Azokkal a háborús veszélyhelyzetre hivatkozó kormánydöntésekkel kapcsolatban, amikről akár nem is tudunk, az összes energiabeszerzési szerződéssel kapcsolatban, az összes, bár erről épp szó van, gyermekvédelmi akta és ügyjel kapcsolatban. Minden, amit elhallgattak, és minden közreműködőnek a személye, aki egyébként az államhatalmat jogosulatlanul és nem az ország érdekében, hanem az országgal szemben használta, legyen az sajtótermék, vagy ellenzéki párt, vagy akár kormánypárt, nem legitim megfigyelések és társai, hogy ez ugyanúgy legyen nyilvános, ne az legyen, hogy most bepótoljuk a 37 évvel ezelőtti mulasztást, és akkor a mostani mulasztást meg majd 37 év múlva, hanem legyen benne a pakban az is, ami az elmúlt 8 évben történt. Mondjuk 8. Hogyha magasról akarok ránézni erre a nagy fordulatra, ami történik, vagy hogyha egy nagyobb látószögből egy magasabb perspektívából akarok igen, ránézni erre a 16 évre, meg erre a 36 évre, mi volt a történelmi funkciója ennek? Én azt hiszem, hogy az volt, hogy a magyarságban belső szándék, szerves, saját indulat legyen. Igen, legyen a hűbéri, moszkovita hűbéri rezsimmel szemben a nyugatos európai polgári társadalomért. Ez nem volt meg 89-ben. 89-ben a magyarok igazán egy gorenye hűtőt akartak. Most teljesen más a helyzet. Nem azért váltották le Orbán Viktort, hogy tovább csökkenjen a rezsi, vagy hogy a családtámogatási rendszer megmaradjon, vagy hogy a energiabiztonság biztosítva legyen, meg hogy Paks 2 végre felépüljön, hanem azért, hogy Magyarországon a szabadságfok ne Oroszországhoz konvergáljon, hanem mondjuk Németországhoz, Franciaországhoz, vagy Skandináviához. Azért váltottunk rendszert, mert nem akartunk keleti módra élni. Ez nem volt meg 89 után. Az a helyzet, hogy nem lehet rendszert váltani felülről. Nem lehet rendszert váltani valahonnan, Washingtonból, vagy Párizsból, vagy New Yorkból, hogy Tel Avivot ne is említsem. Nem lehet rendszert váltani a történelem akaratából. A történelmi, nagy történelmi változás, a keleti blokk összeomlása nyomán nem lehet rendszert váltani az intézmények erejével. Azok az intézmények, azok üresek. A falai közt kong az üresség. Miért? Mert nincsenek bennük demokraták, polgárok. A polgári étosz az, aminek be kell lengeni az intézményeket. És hogyha az a polgári étosz az megtölti az intézményeket a maga szellemével, akkor azok az intézmények elkezdenek demokráciát termelni. De anélkül nem. És mi hiába hoztuk létre az intézményeket, a polgári étosz hiányzott belőle. És hogyha volt történelmi funkciója ennek a 20 plusz 16 évnek, akkor az az volt, hogy ez, ami külső volt, és intézményi volt, és felülről a magyarokra kijutott, mint az időjárás, mint egy frontátvonulás, az belsővé váljon, sajáttá váljon, személyessé váljon. Most megvan a magyarságban köszönet a fiatal nemzedéknek. Is. Megvan a magyarságban a szándék, hogy nyugatos módra éljen, és megvan a magyarságban, ami eddig nem volt meg. A felelősségérzet a saját országáért. Eddig arról volt szó, hogy a pénztárcámban nincsen pénzem, csuhalja, ha nincs benne, majd lesz benne, a miniszter majd tesz bele, csuhalja. Na ennek van vége, ennek a mentalitásnak van vége. Ha ennek a vasárnapi választásnak van tényleges fordulópontot képező, nagy változást képező jelentése, akkor az a jelentés az, hogy mostantól kezdve mi vagyunk a demokraták, mi teszünk a pénztárcánkba pénzt, és nem a minisztertől várjuk, hogy pénzt rakjon a pénztárcánkba, sőt, elsősorban nem is a pénztárcánkba kerülő pénz érdekel minket, hanem az az ország, amelyikben nem a pénz, nem a miniszter rak a pénztárcánkba pénzt, nem a miniszter az Atya Úristen, amelyik dönt erről, hanem mi a szabad polgárok társadalma, és ennek aztán majd a következménye lesz. Hosszabb távon, hogy pénz kerül a pénztárcánkba. De nem vagyunk hajlandóak a jövőnket eladni a pillanatnak. Nem vagyunk hajlandóak a következő 20 évet feláldozni a következő rezsicsökkentésnek. Ezt is jelenti ez a változás, hogy valami alulról gerjed, és végre nem felülről érkezik. Elég, ha nem kerül ki onnan a pénz egyébként, mert onnan kapjátok vissza. Én ehhez azt tenném hozzá, hogy ez nagyon szép, de ehhez az kell, hogy itt ne úgy gondolkodjanak az emberek, tényleg, ne úgy gondolkodjanak az emberek, hogy 4 évente elmegyek. Most elmentem, az MTV-nál lehúztam ezt a 16 évet, utáltam, mint a szart, folyamatosan olyan dolgot kellett csinálnom, amit nem szeretek, elmentem és szavaztam a Tiszára, és aztán jövő héten, majd amikor vagy 2 hét múlva, vagy 3 hét múlva megalakul a Tisza kormány, és tételezzük fel, csak úgy véletlenül, hogyha ugyanezekben a jogi keretekben ugyanolyan dőreségekre vetemedne, mint az Orbán kormányok, hogy esetleg ő is inkább a saját hatalmát nézi a mi érdekeink ellenében, akkor ez az MTVA dolgozó ugyanúgy le fogja gyártani ugyanazokat a szar anyagokat, ugyanazért a pénzért, és lehet, hogy ugyanúgy nem fogja szeretni, és én azért kérem tőletek, hogy ne 4 évente legyetek demokraták, ne az az 1x legyen, amit te 4 évente a hazádért teszel, hogy elmegyek azon a vasárnapon és 1-et x-elek, az kurva kevés lesz ide. Ide az kell, hogy minden héten számon kérd ezen a hatalmon, ugyanúgy, ahogy az előzőn számon kellett volna kérned, ezen is számon kell kérned, ha nem azt csinálja, amiben megegyezünk. Ha azt látod, hogy túlterjeszkedik azon, ami neki a hatásköre lenne, vagy ami az ő területe. Uh-huh. Ha azt látod, hogy elkezd nyúlkálni az alsógatyádba, a hálószobádba bejön. Ha azt látod, hogy elkezd arról magyarázni, hogy hogy kéne a gyerekedet nevelni, vagy kit kéne szeretned, vagy milyen szert kellene fogyasztanod hétvégén. Vagy jó? Tehát minden esetben, amikor azt érzed, hogy olyat csinál, amit nem kéne, uh-huh, akkor emeld fel a szavad. Akkor is, ha rájuk szavaztál, sőt, akkor leginkább. Ezt az elvárását a Dávidnak viszont nem testesítette meg Kakuk Tamás és Csete Beáta. Tehát nem arra gondolunk, hogy rajta maradsz a ringlispilen, a zebrával, meg a szavazathordó busszal, és azt tett, hogy még játék van. Az igazán döbbenetes az volt, amikor ez a Kakuk L. Tamás, ez beolvasott méghozzá a beszélgetésnek a vége, legvégén a Magyar Péternek Antal Józsefről e szavakkal: maga olvasta, én találkoztam is vele. Ennyit erről a világról. Hogy ez hogy jött Kakuk L. Tamásnak? Hogy ő most rivalizál a Magyarország következő miniszterelnökével? Hogy ő nagyobb ember, mert ő beszélt Antallal ellentétben Magyar Péterrel, aki olvasta, vagy hallotta? Akinek meg amúgy Mádl Péter a keresztapja, tehát hogy ő is azért viszonylag közel van a... Mádl Ferenc. Mádl Ferenc, igen, elnézést. De önmagában, ebbe gondolj bele, hogy gondolta ezt át Kakuk L. Tamás? Hogy itt most van egy verseny közte. Persze. Meg emberi minőséget képvisel, hát ne haragudj, én beszéltem vele, tehát amit te mondasz, az szar. Meg a magyar parlamentarizmus történetében a legnagyobb felhatalmazást megkapott politikussal, az ország következő miniszterelnökével beszél, és akkor most az a kérdés, hogy melyikünk a nagyobb ember, mert én beszéltem Antallal. Na, neked milyen lapjaid vannak? Bazd meg, te beszéltél egy miniszterelnökkel, én meg lettem egy. Az anyád picsáját, tényleg. De önmagában most nem is az, hogy... nevetséges az egész összevetés. De hogy merül ez fel? Vita, hogy maga ez vele, magával szemben én viszont de, meg... Ez hogy? Az, hogy van az a vita, ahol érveket ütköztetsz érvekkel, meg van az a vita, ahol személyeskedsz, és ez a személyeskedés. És nagyon sok szintje van annak, hogy hogyan lehet jól meg rosszul vitázni. Ez a rossz vita, hogy egyébként hogy áll rajtad ez a zakó? De a személyeskedés... Ne beszélj nekem az adórendszerről, mert milyen ez a zakó? De a személyeskedést is lehet jól csinálni, úgy, hogy az megalázó legyen, meg lehet rosszul csinálni, úgy, hogy az rád égjen vissza, aki személyeskedsz. Hát ez az elcseszett személyeskedés. Jó, hát ez nagyjából olyan, mint amikor a Ceglédi előadta, hogy te már réges-régen egy cringe emlék leszel, amikor én még mindig itt leszek. És ezt így a Magyar Péternek mondja az elemző. Az így elemez, aki, hogy te egy cringe emlék leszel, én meg még itt leszek. Aki épp nincs itt. Igen, aki igen. Nyaral, ezért hibernálva van épp a Facebook. Miért nem lehet ott hagyni a Facebook profilodat, mert fosol, hogy milyen kommentek aki, jönnek, mire éppen nincs, igen, aki éppen nincs itt, mert törölte magát, mi a másik meg miniszterelnök lett. De nem is az a lényeg, hogy ezt ő rosszul. Hogy ezt ő rosszul látta, és a Magyar Péter nem egy cringe emlék, rosszul hanem miniszterelnök, elemezte. Rosszul elemezte az elemző, hanem hogy ott is, hogy merült fel ez így, hogy persze. Te, meg én, és persze. Hogy én itt leszek, te viszont, meg hol le... Van köztük valami személyes rivalizálás? Megdugta az egyik a másik csaját? Vagy pénzt adott kölcsön, és nem adta meg? Vagy mi? Hogy vetődött ez így fel, hogy az elemző azt mondja, hogy te már nem leszel itt? Hát ezért mondom, hogy vannak ezek a típusú viták, ezek nem annyira jók. Tehát igen, és a Kakukk El Tamás ugyanezt adja elő, hogy na melyikünk a nagyobb ember? De hát ez az ablakból gördeszkázóra ugató idősebb honfitársunk gyakorlatilag, hogy előbb voltam itt, ezért már diktálom is a szabályokat. Ez egy kontextusban volt szellemes vagy jól kinéző, amikor a Hofi úgy fogalmazott valakiről, hogy az már akkor is egy senki volt, amikor még volt valaki. Mert akkor ugye ugyanazt a személyt helyezi az időben az értékskálának a tetejére, saljára. A NER összeomlásának különböző jelei azért nem is a napokban már zajlik, de nem napokig fog tartani, hanem hónapokig. Következő dolgok történtek. Ma reggelt már nem a közmédiában kezdte Orbán Viktor. Ugye pénteken szokott menni a nagyon-nagyon-nagyon sarokba szorító múzós interjújára. Igazi független sajtó működését lehetett látni. Ugye hibernálta a Facebookját Ceglédi Zoltán, törölte a Facebookját Navracsics Tibor és Nagy Márton a mai napon egyébként, Navracsics egy-két napja. Nagy Márton már vissza is vonult a politikától. Igen. Újra a piacon. De lehet, hogy egy szakembernek gondolja magát. Igen. Azt kívánom, de az hogy helyzet, legyen döcögös. Igen, de azért az a helyzet, hogy Nagy Márton mindvégig ott volt a jegybankban, miközben kifosztották. Mindvégig. Méghozzá ő volt, ha jól tudom, ő volt a jegybank második embere. Egyik második, mert feltételezem, hogy több alelnöke is lehet. Végig ott volt a jegybankban, miközben kifosztották a jegybankot. Nincs az az Isten, hogy Nagy Márton nem tudott erről. De nem csak ő egyébként, ha már jegybank, mert Orbánéknak is tudniuk kellett, tehát amikor ezeket a törvényeket meghozták, ahol ugye elvesztette a közpénz jellegét a mi pénzünk. Részben ezért. Akkor ezt már megírta, ha jól emlékszem, elsőnek a HVG, de mindenki más is leírta, hogy ez a felálló új jogszabályi keret, ez ilyen meg ilyen módon lesz terepe annak, hogy a közpénzt kilopják alulunk. És ez le volt írva. Ezt mindenki tudta. Ebből botrány volt. Tehát ez az egész ország olvasta. És Orbánék meg úgy csináltak most, amikor ugye az MNB-ből botrány lett, hogy hát nem tudtuk. Hát honnan tudtuk volna, hogy ezek talicskázzák ki a pénzt? Onnan bazd meg, hogy te rajzoltad neki a talicskát. Te adtad a kezébe. A varázsceruzával felrajzoltad, és odaadtad, és mondtad, hogy Gyurikám, használd egészséggel. Így nézett ki a törvényalkotás. Tehát itt azért nem csak Nagy Mártonnak a felelőssége lesz megállapítható, hanem kicsit magasabb szinteken is. Olyan ez, mint a Völner Schadl ügyben, hogy hát ott volt az a Tóni, de náig nem tudjuk, ki lehetett ez a Tóni, Barbara meg Ádám. Nem tudom, az meg hány... Ez a három név így egymás mellett hogy szokott szerepelni, nem tudjuk. De tudjuk, kurvára tudjuk. Az egész 16 évről folyamatosan tudjuk mindig, hogy mit loptatok, és nem csak Nagy Mártonnak kell majd ezért felelni. Egy valami biztos. Ha ezek a gazemberek, ezek a közpénztolvajok, ezek nem kerülnek sitre, akkor a következő rendszer sem lesz különb, mint ez. Ez egész biztos. Kell, hogy legyen egy fedezete. És még ez se garancia, de ez legalább egy már egy fedezet lenne, egy precedens lenne, ami garantálná azt, hogy a következő rezsimben, ami minden reményünk szerint egy polgári demokrácia és egy jogállam, amelyben a kormányok váltakoznak. Oda se neki. Amelyben a kormányok váltakoznak, de amelyben nagyon remélem, hogy nem kell még egy rendszerváltást megérnünk ebben az életben, hanem most berendezkedhetünk egy demokratikus jogrendbe, egy negyedik magyar köztársaságba, és ezen belül nagyon remélem, hogy a politikai harc, a politikai küzdelem már bizonyos konszenzusok talaján zajlik majd. Hogy nem az lesz a diskurzus, hogy az egyik pólus megszorozza mínusz egyel azt, amit a másik mond, és abból kovácsol magának identitást, mert akkor megint ott vagyunk, ahol a part szakad. Kellenek a konszenzusok, mondjuk a lengyelektől eltanulhatunk bizonyos konszenzusokat. Ott például a közpénzhez nem nyúlnak. Ott lehet, hogy van bizonyos fokú korrupció, de egy lapon nem említhető azzal, ami Magyarországon zajlik. Ja, és másrészt az is egy konszenzus Lengyelországban, hogy Oroszországgal zéró tolerancia van, zéró. Vörös vonal van Oroszország és Lengyelország között, ezért van az, hogy Lengyelország a legfőbb szövetségese Ukrajnának, míg Magyarország meg hát a saját civilizációjának az árulójává, a gyalázatává, a szégyenévé vált, de múlt vasárnap sikerült ezt a gyalázatot lemosni. A kollégáink, miközben én megyek tovább a nerbomló tüneteken, követelik, hogy legyünk valamennyire interaktívak, ugyanis többen támogattak bennünket a kommentelésük közben, és kérdeztek. Kérdezik Robitól, hogy nem kellett volna váltani a fehér öltönyre? Belül az van rajta, szerintem. Igen, egy fehér öltöny, igen. De az asogatjája fehér. Nem akartalak túlöltözni titeket, mert az a helyzet, hogy a fehér smokingot tovább nem lehet. Adán már nem lehetsz elegánsabb. És én még készül, tehát én úgy képzelem, hogy még van hova. Még van hova ünnepelni. Más kérdezte, hogy felelősségvállalás, hogy értékelitek az oktatási miniszteri ügyet és a kormányzati kezelését. Erről szerintem a Csunderlikkel fogunk beszélni, ami holnap megjelenik, úgyhogy akkor majd ezt megtudjátok. Ugye nem csak az történt, hogy Rubovszky Ritával kapcsolatban felröppent egy pletyka, hogy esetleg ő lehet, hanem a Magyar Péter a parlamenti egyeztetésről kifelé jövet ezeket nem erősítette meg és kommentálta, úgyhogy ezt majd átbeszéljük a Petivel. De és egy fél mondatot lehet ehhez, azt el tudom képzelni, igen, hogy ilyenkor az történik, hogy maga Tisza dobja be a nevet pletyka szinten, hogy megjárassa a közvéleményben és megnézze a reakciókat, és ha az jön le, hogy megosztó, nem jó, nem lesz, ez így nem fog működni, akkor másik jelentet. Hajrá közvélemény, hallottad a hangodat. Na most, lenne nagyon, lenne nagyon fontos a részvétel. Szóval, hogy elfelejteni azt, hogy majd a politikusok intézik, mi meg majd 4 évenként vonunk 2 vonást egy körbe, és akkor az alapján majd úgy zajlik majd a politika, meg zajlik a közéletünk. Na ennek van vége. Részvétel a közös ügyeinkben. Hallasd a hangot, fejezd ki azt, amit érzel. Vonulj utcára. Adott körülmények között, hogyha tényleg nagyon súlyos a helyzet, tedd le a munkát. Presszionáld a politikát, hogy maradjon abban a mederben, amely mederbe most vasárnap belekényszerítettük. Máshogy nem megy. Nehogy azt gondold, hogyha rábízod a politikusokra, hogy formálják a jövőt, akkor az a jövő különb lesz, mint a múlt. Akkor lesz különb, hogyha te magad részt veszel. Nem képviseleti, nem a képviselőt fog te helyetted politizálni. Neked kell politizálnod, hogy a képviselőd azt érezze, hogy folyamatosan kontrollálva van, kvázi meg van kötve a keze, és csak azt teheti, amire tőled mandátumot kapott. Melinda írja, hogy OMG, van egy ötletem, Oszi, remélem olvasol minket, amúgy nem, de most ez pont igen. Üljetek ki a parlament elé, eddig ez 2 millió, egy stúdióval, további 5 millió, ahol élő megy, és sok embert behívtok oda nyilatkozni, sima embereket is, akár anno volt ilyen a Partizánnak. Én amúgy imádtam az utca interjúkat, még a Friderikusz aluljáró sztoriát is, és én is szeretném ezt egyébként, de nem tervezzük, tehát egyébként amennyi ezt összehozni, energia és egyéb, az abból egy hónapig tudunk itt adást gyártani. Ördög Nóra megkapta a kommentelőktől, és lefejelte a kommentfalat, amikor örvendezni merészelt a TV2 berkeiből. Ugye a TV2 körül is egy olyan kerítés van, mint az MTV-en. Eddig nem láttuk ilyen polgári. Attila is az érő, és úgy volt, hogy hoppá, egyszer csak éppen egy nappal a választás előtt hirtelen én is megtérek a demokraták táborához. Van egy ilyen kisebb diplomata útlevele, amivel azért más a megítélése, mint az Ördög Nórának, de nem merőben. De akkor érted, a hajós megérkezett az utolsó pillanatban a heti hetesbe, amelyik elindul a választás urnazárása utáni pillanatban. Tehát mi ezeket az embereket szeretjük úgy egyébként, sőt, a hajósnak örök útlevele van, mert ő 2006-ban azt csinálta, amiről mindannyiatoknak példát kellene vennie. Én akkor azt föl se fogtam, a Robi az 20 éve, nem is tudom, hangosítja fel és emlékeztet bennünket erre az eseményre, és most kurva sokat fordul ám az emberekkel kapcsolatos ítélkezésem. Tehát Antal Józsefet a legjobb eddigi miniszterelnöknek gondolom, úgy, hogy borzasztóan ellenszenves volt, amikor én 14 évesen nézegettem a plakátját, meg a nyilatkozatait. Szóval azért így utólag az ember elteszi valahová. Akivel kapcsolatban nem fordul nekem, az a Sólyom, mármint köztársasági elnökként. Ő például tökéletes volt szerintem. Abszolút. Aha. Abszolút. De őt vele szemben nem voltam ellenszenves, meg eleve most én lehet, hogy én fasz vagyok, meg fura, de én, aki fákat ölelget, azokat pont nem utálom, hanem kedvelem. Szóval az érdekes. Megjegyzem, ha már egyébként Sólyom, most így, hogy így véletlenül bedobtam, ugye a köztársasági elnök személye is szóba került most legutóbb, hogy esetleg eltakarítaná Magyar Péter, amivel kapcsolatban a jobboldali nyilvánosság rögtön hápok, hogy az a jogállam meg izé. Nyilván ennek van egy jogi útja, amit be lehet tartani, és úgy is el lehet takarítani. Egyébként hozzá kell tenni, hogy a 3.100.000 szavazó az nagyjából erre is felhatalmazást adott, hogy igen, a nevemben takarítsd el. Abszolút, így van. Ezért is szavaztunk rá. És amúgy legalább... sem semmilyen demokratikus legitimitása, hiszen ugyanúgy egy kétharmados parlament nevezte ki a megkérdezésünk nélkül semmiféle konszenzussal. Ja. Tehát levenni ugyanígy lehet. De ha már leveszik, akkor azt meg nagyon szeretném, ha egy olyan embert tennének oda, akivel kapcsolatban egy olyan konszenzus lehet, mint ahogy szerintem amúgy Sólyommal kapcsolatban úgy nagyjából úgy van a többség, aki ismeri a nevét, hogy ő jó köztársasági elnök volt. Oda kéne visszakanyarodni, és az se baj, ha azt nem közelítjük meg, de valahogy alulról. De miért lett olyan jó köztársasági elnök Sólyom? Kiválasztotta Sólyomot? A Fidesz és az SZDSZ együtt választotta meg Szili Katalinnal az MSZP jelöltjével szemben. Uh-huh. Ez nagyon fontos. Sólyom egy kurzusok feletti konszenzus eredménye. Igen. Szili és Katalin amint is a kurzusok SZDSZ... felett áll, hiszen azóta fideszes. Igen. Ő egyik kurzusból a másikba lépett át, amíg a Sólyom lebegett a két kurzus felett. Az van, hogy amint a két kurzusnak egy-egy pártja tudott hozni egy konszenzust, egyetlen egy személyt meg tudott nevezni. Abban a pillanatban jó is lett. Na, most képzeld el, hogyha egy irányba húznák az ország szekerét. Képzeld el, hol tartana Magyarország. Akkor miután megnyalogatták a sebeiket, és esetleg sikerül mélyre ásni az okoknak, mert látom, hogy ásnak, a nyilatkozó fideszesek 20%-án látszik, hogy már 3-4 nyomot már lejjebb haladtak a kútban. Még mindig sokan nem fogják föl, hogy az állapotok, tudod, a szándéknak is a hiánya, hogy bizonyos dolgokkal foglalkozva legyen ez a probléma, de ha megtalálják, ez csak kell ahhoz, hogy utána állítsanak egy jelöltet. Én azt javaslom, hogy írjanak össze 15 emberről egy listát, mert hát ha akkor egy olyan lesz közötte, amitől nem röhögsz úgy, hogy egy ilyen takonyhinta folyik az orrodból közben, hogy takarodj, bazd meg, és akkor ez sikerülni fog. Pára lecsúsztunk róla. Tehát itt az elmúlt egy év dühében szerintem több olyan ember is, aki egyébként egy köztiszteletben álló figura, az olyan düvel vagy erőszakkal járó nyilatkozatokat tett, hogy már nem alkalmas. Én azt gondolom, hogy vitatható lesz az általad említett Kassai Lajosnak a személye is, azoknak a részéről, akik nem annyira érzik ezt a szitja sámánisztikus kultúrát. Én mondjuk pont érzem, de én is voltam olyan, hogy ezen inkább röhögtem. Én kedvelem a Kassait. Van benne egy ilyen dühös, férfias izé, de én azt gondolom, de kurvára, amit mond, az inkluzív nagyon. És ő kezet nyújt mindenkinek. És ő volt fideszes is. Jó, lépjünk tovább. SZDSZ-es is volt, fideszes is volt. Tölgyesi is nagyon jó. De Lányi András nagyon alkalmas lenne. Tőlem ne kérdezz, tudod, tehát nekem Vagy Iványi Gábor, de őt meg nem fogadná el a Fidesz. Persze, szétadom Iványi Gábor. Nem, de... Jaj, nem fogadná el a Fidesz. Talán együtt tudunk élni. De most nem most jázd a kerényit, bazd meg, most mondtad, hogy akkor volt jó, amikor egyetértettek benne. Tehát értsünk benne egyet. Szétadom Iványi Gábort, kíváncsi vagyok. De az nem ellenérv, hogy a Fidesz nem ért egyet. Világos, csak mondom. Nem ért egyet. A Fidesz politikus bűnözők, tudod, az országot keletre elseftelő politikus bűnözők nem támogatják Iványi Gábort. Hát ez egy inkább Iványi Gábor mellett. Rendben van, Robi. Rendben van, Robi. Csak 2 perc 40 másodperce. Amikor konszenzusról beszélek, akkor a népnemzeti magyarságról beszélek, és nem a politikus bűnözökről. Nem Szijjártóról, nem Rogánról, nem Lázárról, jó, nem Orbánról. De akkor meghagyjuk a picsába ezt az egész izét, ezt a Fidesz meg a Szilikatalinban, nem a kibaszott népnemzeti izé egyezett meg a Rózsika néni, meg a Gizika néni, vagy a Máté Erzsi, a könyökölve a Antalin műsorban a kerítésen a szomszédnővel, akkor viszont, ahogy itt elhangzik, persze, akkor adják a nép kezébe, és akkor legyen kelljen egy olyan felhatalmazás, ami egy preferenciális szavazás, 5 személyről mondjuk, akik egy listán vannak, és az emberek a szavazó fülkében elmondják, hogy kit fogadnak el. Igen, de tudod, hogyha a választókra bízzuk a köztársasági elnök személyének a meghatározását, az azt jelenti, hogy a köztársasági elnököt a jelenleginél nagyobb felhatalmazással kell ellátni. Mert hogyha akkora tehát ha a néptől szerzi a mandátumot, akkor nem lehet egyszerűen pusztán csak egy olyan reprezentatív funkció, mint amilyen jelenleg, hanem akkor az a kormányformának az eltolását jelenti a parlamentáristól a prezidenciális felé. Tudod, hogy ez mit jelentene ma Magyarországán, hogy azt mondanánk, hogy tudjátok, mit közvetlen köztársasági elnök választás van, kérjük a jelölteket, Orbán Viktor azt mondaná, hogy én szívesen vállalom a nemzetszertáros a szerepet, és lenne rá 2 millió szavazat, és ő lenne a köztársaság elnök, és te éppen hát. Nem lenne, mert ugyanaz a 3.300.000 ember megmozdulna, és leszavazna kire? Nem Orbán Viktorra, Tölgyesire. Jó, és, okay. Hogyha, lányira, és hogyha négy nem Orbán Kassaira. Viktor van, sírva könyörgök, inkább ezt ne csináljuk egyébként, de ha mégis, akkor nagyon hálásak lesznek nekem, és ha mégis, akkor kétfordulós legyen. Mert ha nem kétfordulós, akkor pont az történik, hogy a nem Orbán Viktorok túl sokan lesznek, és elindul rajta Kovács Gergő is. Meg. Igen, de mondom, ha a nép választja, akkor az nem maradhat egy ennyire súlytalan. De egyébként még egy, és aztán én lejövök erről a köztársaság elnök témáról, csak még egy dolgot lehetne, hogy oda be lehetne vezetni egy olyan innovációt így a szavazást illetően, hogy ne csak egy plusz szavazatom legyen, erről már beszéltünk régebben, hogy mennyire jót tenne annak, hogy ne ennyire polarizálja a végeredményt, hogyha lehetne úgy szavaznom, hogy őt szeretném, őt nem szeretném, és ezzel meg kilenyékülve, és a konszenzusos jelölt bizony, úgy tudna létrejönni. Bizony, az lenne nagyon jó, hogyha több, akár pozitív és negatív szavazatot is adhatnál, illetve ha több szavazatot adhatnál. Ezt mondom, tehát sokkal demokratikusabb. Minél több... egyet semmiképp nem akarok, és egyet kilennék békülve, és a kilennék békülve jelölt behúzná. Minél több vonást helyezel el törvényesen azon a szavazólapon, annál nagyobb a szuverenitásod. Annál demokratikusabb az a választás. A te választójogod annál többet ér. Úgyhogy igen, arra szólítjuk fel innen a Tisza pártot és Magyar Pétert, hogy demokratizálja, kevés a két vonás nekünk. Jobban bele akarunk szólni az életünkbe és a jövőnkbe. Pócs János az unalomban azonosította egyelőre a kudarcnak a kulcsát, a BML kezdett. Hogy? Unalmas nem volt az a 16 év. Mi vagyunk az unalmasok. Csak a kampány rontották el. A 16 év az nagyon jó volt. Az egy nemzetépítés volt. Csak a kampány. De a kampányon hát is az a baj, Orbán Balázs nem lett volna szabad. Nem, a kampányon is az a baj, hogy nem volt elég karakteres. Kicsit jobban meg kellett volna tolni. Tehát én azt éreztem, hogy tudod, mentem végig a városon, és így a 250 ilyen óriás plakát, amin ott van Zelenszkij, azt éreztem, hogy nem, valahogy nem jut el hozzám az üzenet, így meg kéne tolni erőből, mert ez, hogy ilyen kis megúszós volt a Fidesz kampánya. Bazeg, nem hallottam a tévében, rádióban. Figyelj, YouTube és Facebook videó közbe se jött föl, soha sehol. Tehát elő kellett volna bele. Én azt hiszem, hogyha felépült volna Paks 2, és Magyarország energiabiztonsága biztosítva lett volna, nem függtünk volna ennyire az orosz kőolajtól vagy földgáztól. Az orosz erőművel már igen. Akkor egész más, minden máshogy alakul. Egész máshogy. Akkor igen, meg hát a Nemzeti Bank kirámolása se lett volna probléma, hiszen ott lett volna Paks 2. Hát ugyan kit zavart volna a kegyelmi ügy? Kit zavart volna, hogy a Szőlő utcában megrontották, meg prostinak kiárulták a növendékeket? Hát kit zavart volna, hiszen ott lett volna Paks 2 és energiabiztonság. Igen, az egy másik Magyarország lett volna. Ezt az egyet! Ezt elrontottam. Képzeld, ez a fasz vezetné tovább az országot, baznak, fogalmuk nincsen. Ezt később akartam elmondani, de iszonyatosan szégyellem magam, és téged is, Robi, baznak, hogy beszoptuk, de torkig, geci. Azt a mítoszt, hogy a heti szintű alapos belső mérései a Fidesznek. Hogy ők így letapogatják, bazd meg. Azt se tudják, merre állnak, bazd meg. Én ezen kurvára meg vagyok lepődve. Én tényleg azt hittem, hogy az Orbán Viktor az egy geci, és képben van. És amúgy egy geci, de nincs képben, bazd meg. Igen, 16 évig fényesen működött a dolog. Az a helyzet, hogy minden topikot, amit ők diktáltak a magyar közbeszédnek, lemértek, hogy hol van a többség, és elfoglalták mindig a többségi álláspontot, és ez jól működött. Csak egy bizonyos idő után azt hiszem az a következő. Csak megkérdezzék meg, hogy hogy vannak. Azt megkérdezik, hogy melyiktől dühösebbek. Köszi, viszlát, és amúgy, hogy hogy vagyunk, az nem érdekel. Azt hiszem, hogy a kontraszelekciónak az a következménye, hogy egy idő után, mint a Andersennek a császárúj ruhájában nem merik elmondani az igazat ez Orbánnak, hanem a kedvében akarnak járni, mert ezek nem a szakértelem, hanem a lojalitás, és hogyha csak a lojalitás, akkor ott bizony lesz egy valóságdeficit. És megképződött ez a valóságdeficit a Fideszben. Nem merték elmondani neki az igazságot, mindenki hazudott, magának is hazudtak, egymásnak is hazudtak, a miniszterelnöknek is hazudtak, és az volt a nagy terv, hogy majd lesz valahogy. És aztán végül lett, de így lett. Az a helyzet, hogy ha Orbán tudta volna, hogy mi készül, akkor egész biztosan kiarányosította volna a választási törvényt, igen, és akkor nem lenne De lehet, hogy tudta, csak nem tudta, hogy miért. Tehát nem fogta föl, és akkor lehet, hogy itt kéne visszautalni Tölgyesinek a Partizánban szerintem kb. Egy éve elmondott gondolatára, amikor arról beszél, hogy szerinte egy megbillenésben van a magyar politikai a magyar társadalom infrastruktúra, igen, és azt mondja, akkor azt mondta ő akkor, hogy amikor ez a megbillenés bekövetkezik, ő akkor látta ennek jeleit, és ha ez bekövetkezik és végbe megy, akkor már nincs, aki ezt megállítsa, és nem lehet visszafordítani, mert hogy szerinte olyan a magyar választó, meg a magyar ember, hogy sokáig megy egy irányba, azt mondja, hogy jó, csináljátok, fát lehet hasogatni a hátán, és nem érdekli, és egyszer csak azt mondja, hogy na, tele van a tököm veletek, hagyjatok a francba, és többet nem áll szóba azzal az emberrel, és ez történt meg Gyurcsánnyal, hogy utána akármit csinált, ő már többet senkit nem érdekelt, és lehet, hogy azt mondja, hogy hátat fordítok Orbánnak, na, és ezzel a megbillenéssel találkoztak Orbánék, és elkezdtek egyébként nagyon sokféle innovatív módszert kipróbálni, jöttek a Harcosok Klubja, a DPK, az Istennyila, minden szart, jött az SZJA, meg a nők izé, meg a nem tudom, meg a 3%-os hitel, érted? De hogy példát statuáltak volna egy kurva nagy korrupciós ügyön, vagy annak a haszonélvezőjén, az kimaradt. De azt lehetett, hogy példát statuáltak volna bármelyik pedofilon, aki Fidesz pártag volt, vagy képviselő, vagy polgármester, igen, vagy diplomata, mert igen, mindegyikből igen találunk egyet-egyet. Legalább egyen, bazd meg. Hanem kegyelmet adtak, és másnap elmondta a Röfi, hogy pedofiloknak nincs kegyelem. Igen, pont igen, kegyelem van. Mondj valami más, és hogy viszlik be kell aprítani, plusz kegyelmet adni, plusz hazalopni, igen, plusz pénzbírsággal. De mondom, a mérésre visszatérve, tehát simán lehet, hogy megvoltak a jó méréseik, látták a számokat, és nem értették. Én biztos vagyok benne, hogy legalábbis a Fidesz legfelső vezetése nem vakon repült. Az látható volt a Bálnából kijövő emberek arcán, ember, hogy a második, harmadik sorban álló kádereknek tényleg fingjuk hülyére lettek véve, tehát nem csak a választók, azok, akiket tehát nem hagynak az út szélén. Őket villám sújtotta. Ez látszott az arcukon, hogy fingjuk nincs, hogy a francba kerültek ide. Hát egy órával előbb úgy ment be, vagy kettővel, hogy győznek, és úgy jön ki, hogy szanaszét verték őket, de Orbánék, Hódziher, hogy tudták. Na akkor mi a magyarázatod arra? Amikor a J.D. Vance magyaráz, hogy nyerni fogsz, és van az a kézmozdulat, mindenki látta, ő tudta. De akkor magyarázd meg, hogy miért nem arányosította ki a választási törvény. Miért szaladt bele arccal a faszerdőbe? Miért térdelt oda a maga által ásott sírgödör szélére, és térdelt le, és várta, hogy belelőjék? Hogy szabaduljon ez nem, az oroszoktól, néhányan ezt fölvetették, de, még én de, is. De tudod, Ponteo. Ha kiarányosítja a választási rendszert, most megtarthatta volna mert az hűbéri láncot, megtarthatta volna a megszállt intézményeket. Mikor lehet hozzányúlni a választási rendszerhez? Ahogy fogyott az idő, ők nekik volt egy olyan darab, még novemberben, még a közvélemény kutatások szerint volt egy emel amikor a Tisza, és akkor mondták, hogy apad a Tisza, meg szárad a Tisza, meg minden, és akkor még azt hihették, hogy figyelj, tudunk fordítani, akkor mértek mondjuk a mediánék egy ilyen 8-9%-os Tisza vezetést, amire egyébként volt egy pont, ahol azt mondta Hannendre, hogy ez már nem fordítható meg, jogállami keretek között nem szokott megtörténni, de ők még mindig gondolhatták azt, hogy jó, majd beérnek ezek a otthon támogatás, meg lakáshitel, meg izé, és akkor még majd eljön ide Trump, meg majd nem tudom, mi lesz, meg van az a bomba, majd csinálunk egy ilyen bombát, majd megtalálunk valahol egy bombát, szerintem meg volt nekik az, hogy itt 1%-ot nyerek, ott 1%-ot, és a végére faszán meg lesz. Biztos, hogy hamis számaik is voltak tömkelegével, de az is, abban is biztos vagyok benne, hogy a legbelső vezetés tisztában volt vele, hogy kurva nagy galiba készül, de már lefagytak. Mindent kipróbált. Orbán Viktor a végén már elment az összes utolsó faluba is, mindent letalpalt, de már ez se segített, mert megvolt a megbillenés, elvesztette a mágiáját a Pride után is. A Pride is olyan volt, figyelj, poloskázott. Nekem, amikor először ezt a poloskázást mondta, úgy olyan ilyen borzongató érzésem volt, tudod, ez a libabőrös lettem, mint annak idején a TF beszéd 2002-ben, amikor azt éreztem, hogy itt van valami nagyon nagy erő fölöttem, és ez most engem bántani fog. Tudod, hogy így baj lesz. De amikor a poloskázás kioltódott, kiderült, hogy nem lesz semmi. A Pride-ot is végig lehet csinálni, ki lehet rá menni, és nem vagy megbüntetve, és nincs szétverve, és feloszlatva, és nem mész börtönbe, és nem fizetsz büntetést, akkor eloszlott a mágia egy része, és az a fekete mágia egy idő után egyre kevésbé működött, egyre kevésbé meg volt bármilyen súlya. Nem merte a poloska írtást beterjeszteni. Ezt mondom, tehát igazából nem merte megcsinálni, mert ő is érezte, hogy átlép, folyamatosan érezte, hogy át fog lépni, tehát kommunikációban, verbálisan mindig átlépte a vörös vonalakat, de fizikailag fosott tőle, hogy baj lesz belőle. Ő sem akart polgárháborút. Mi is fostunk őtőle. Mi is fostunk. Tehát nem véletlenül forradalmi hangulatban teltek igen. az elmúlt hetek. Nem tudom, ezt felfogta-e, ha azt sem fogja fel, igen. hogy mit baszott el, igen. hogy a már a nyakában volt a kötél. Hallod, a Mérő László interjúban az Orbán akasztásáról, meg Ceausescuról beszélt. Tehát nem csak én kerültem ezzel a hírtévés iradóba, hanem más, elvileg értelmes embereket is olyan szinten elöntött a szar, hogy itt, és ezt nem mindenki ugyanazt a saklépést gondolta annak a, én nem mondom ki, hogy vörös vonal, hanem annak a fordulatnak, amit azonnal vissza kell fordítani, és eltaposni a picsába. És nem tudom, hogy ő ettől tartott, de én sokkal inkább tevékenynek vagy veszélyesnek gondoltam Orbán Viktort. Tudod, a hamis zászlós művelet alatt is valami sokkal durvábbat tudtam volna elképzelni. Biztos, hogy volt és az étlapon durvább, nem csak tudom, nem merte azt választani. Az átláthatóságinak csúfolt nevezett törvényt azt benyújtja. Nem tudom, hogy mi lett volna, ha a Pride-on a Deák téri metró alagútból feljövő első 100 embert már elviszik, tudod, és nem az van, hogy 9000 rendőr farkas szemet néz 2-300 000 emberrel, és akkor mi van? Nem mert igazából Fehér Oroszország felé kormányozni. Tehát érezte, hogy azok az én ezért elismerésem neki egyébként. Hát, ha más nem, az de csak gyávaságból nem tettem. Akkor tudod mit? Hála az Istennek. Igen, ja. Igen. Én is örülök neki, mert mindig volt eszkalációs pont, és mindig eszkalált kommunikációban. De már elvesztette az utcát. Elvesztette az utcát. Most már, már iszkalált. És a nagyobbat is bukhatott volna, mint amekkorát most bukott, hogyha ő az erőszak útjára lép, hogyha ő a Lukasenko útjára lép. Ha Budapestből Minszket csinál, igen, akkor belőle tényleg Ceausescu válhatott igen, volna. És ezt nem merte. Ezt figyeljétek, Faludi György írta ezekkel a szavakkal. 1703, 848 és 56. Egyszer minden 100 évben talpra állunk kínzóink ellen. most kiegészült még egy dátummal ez a sor. Remélem, hogy ebben a 100 évben többször nem kell.